إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. إني واجب الله نوصيها تماما نكيوصيها نفسيانه وجمزيما لكم الله سبحانه وتعالى وحقيقة الإنجليز ونفعول ونكمت الله سبحانه وتعالى كذلك نوهمزيك نقوه ميزة نجمزيما لكم دي الله سبحانه وتعالى كذلك نقوم دي نجوم صلى الله عليه وآله وسلم وإذا امتفن هيديو مكفاولو نهيلي نقواتي ميني بنفسنا نيني نوهوصينا جمعيون بمزاهة الكلمان وعلموا لكن في نسية جواني kwamba umati wetu huu ni umma ambao ni wakati na kati, fahiya ummatun wasatun, ni umma wakati na kati, la ifrata wala tafrita, hakuna kuvuka mpaka wala kuzembea katika dini. Ayuha muslimun, enyi Waislamu, الوسطية في الإسلام وسوى كتكو الإسلام نجام أمال وعمليك الله سبحانه وتعالى كما ليسلم كتكفورة البقرة قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا نجي وهجي وهجي الله سبحانه وتعالى أمال فنيان ديني فمن أمة وقت نكاتي أمة ووجريك أمة وتسنمي حقي من الزوجة أن يسنمي حقي يبقى كاتي يا والي وجهكم من بانا وريلي يلي يبقى كاتي على سبب ثم يفعل لي أمة وطفا أمة وقت نكاتي أمة وسيجريك كبيسة ويتسنمي حقي لتكونوا شهداء على الناس ili muwe mashahidi kwa watu wayakuna rasula alaikum shahida kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awe yeye ni shahidi kwa nyinyi. Qala al-Imam al-Sa'di rahimahu Allah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya. Al-Imam al-Sa'di wakati akitafsir aya hii akasema qawluhu wabatan ay hablan, mmepanga nyie umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ni watu waadilifu, mnaosimamia haki bila ya kumpunguzia mtu katika haki yake au kumdhilishia yule ambaye kwamba hana haki. Hii ni watu waadilifu, asema fajala Allahu hadhihi al-umma, Allah subhanahu wa ta'ala akaufanya umma huu wasatan fil anbiya, ni umma wa kati na kati katika manabii, baina man ghala fihim, kati ya watu waliovuka mpaka katika manabii, kama vile al-yahud, mayahudi wamevuka mpaka manabii. Allah subhanahu wa ta'ala asema taqtuluna al-anbiya bighayri haq, nyie mayahudi nyie mwaua manabii bila ya haki yoyote. Manabii wanauliwa sana ni watu wa Kiyahudi, mpaka Isa na Maryam walimfanyia vitimbi, wakataka kumuua na kutaka kumsulubisha, Allah subhanahu wa ta'ala akamwinua kwake. Hiyo ndio iliyokuwa ilikuwa tabia ya manabii ya Mayahudi, walikuwa wamewadogeza kiasi ambacho wanapompata nabii wanamuua. Sasa Ahlu Sunnati wal Jamaa al-Muslimun walislamu hawako na tabia hiyo. Kadhalika wala hawajafanya jafaa kanasara, hawajafanya huruu kanasara kama walivyofanya manasara. Manasara wao walianza kuwaabudu manabii, wakawajibisha jeo, wakawafanya kwamba ni watu ambao ni wakuabudiwa, akaabudiwa Isa bin Maryam. Al-Yahud, Mayahudi wanasema Isa bin Maryam ni walad zina, ni mtoto wa zina. Manasara wanasema ni Mungu, ni mtoto wa Mungu. Hawa wamemshusha daraja moja kwa moja, na hawa wamempandisha daraja mpaka wakamfikisha mahala kwake. Lakini Waislamu hawako hivyo. Al-Muslimun hum wasatun baina at-taqifatayn at-dallatayn, Waislamu wao wako kati na kati, kati ya hayo makundi mawili yaliyopotea. La nufarriqu baina ahadin min rusulina, hatugawi, hatutofautishi kati ya mmoja yote katika mitume wetu, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an amanu bihim kullihim, kwa kuwa waamini wao Waislamu waliwaamini mitume wote, ala alwajhi llaiki bidhalik, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka tuwaamini. Kadhalik almuslimun wasatan fi sharia, wako kati na kati katika sharia zao. La tasdidatu lyahud wala tahawuna nasara, hawana tasdid za kiyahud wala hawana tasdid za kinasara. Qala ta'ala wasatan ummatan wasatan, ay kamilina mu'tadilina liyakunu shuhadaa ala an-nas, yani ni umma uliokamilika ambao unasimamia wajibu. Ilitambua kamilina, wamekamilika umma huu. Tuna ushahidi wa aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Huu ni ushahidi kwa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ndiyo umma ambao dini hii imekamilika katika umma huu. Kadhalika liyakunu shuhadaa ala an-nar, ili wawe mashahidi kwa watu yauma al-qiyama, bisababi adalatihim, kwa sababu ya uadilifu wao walionao, wa hukmihim bilqisti, na kuhukumu kwao kwa uadilifu, yahkumuna ala nnasi min sa'iri ahli al-adyan, wanaohukumu watu kwa haki kabisa kwa kuangalia kitabu na sunna kuliko madini mengine yote. la ifrata wala tafrita. Hakuna ghulu katika Uislamu. Uislamu hautaki ghulu wala hautaki jafaa. Kumdogeza mtu mpaka ukakosa adabu haifikii huko. Bwana mmoja ambaye anaitwa Dhul Khuwaisir al-Tamimi alikuja wakati Mtume alayhi salatu wassalam anajawa mnawira, akamwambia irjii ya Muhammad fajawajilisa Muhammadi fainnaka buitha bilhaqi waladil, kwani wewe umetuma kwa ajili ya haki na uadilifu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema waiha, na ili neno baya la kumemeza. Una nini wewe? Hivi nani atakuwa mwadilifu kama mimi sio mwadilifu katika dunia hii? Amara sema akanimpiga sifa yake huyo. Angalia uadilifu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla sifanye hivyo ya Umar, watu watasema kwamba Muhammad sasa anaua watu wake. Naam, bila shaka huyu ni mnafiki. Lakini mnafiki mainyaka al-islama man adhara al-islama wa abtala al-kufr, ni mtu anayedhihirisha Uislamu alafu akavita ukafiri ndani yake. Sasa dhahiri yake ukimwangalia ni Muislamu, tukimpita huyu tukimuua tukimfukuza kwenye kundi letu, huyu itakuwa umma watu wakazungumza Waislamu wasiokuwa Waislamu wanafiki na wengineo watasema Muhammad sasa awafukuza watu wake, Muhammad sasa anawaua watu wake. Kwa hivyo wanafiki wakawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawajua kwa majina yao, mpaka akamfundisha Hudhaifa bin al-Yamani. Hudhaifa aliwatangua yule mnafiki, yule mnafiki, yule mnafiki, yule mnafiki. Lakini haijapatapo hata siku moja kwamba eti mtume kamfukuza Abdullah ibn Ubay ibn Salul katika msikiti kwa kuambiwa ni nabii. Haiwezekani kitu kama hicho, kwa sababu yule hata kama ni nabii lakini anadai Uislamu yeye. Sasa angalia leo hii, kuna baadhi ya watu ambao wanaweka masharti katika mataasisi yao, masharti ambayo ukienda tofauti na sharti hilo, basi wewe hufai kusali kusali katika msikiti. Hala huu si katika uadilifu. Mara nyingine utakuta watu wala hawajui wenyewe, waenda kwenye taasisi. Kwa kuwa Tanzania imeweka sheria ili uweze kusimamia vizuri dini, basi uwe chini ya taasisi. Basi mtu anaenda kwenda kujenga kwenye taasisi chumuni, akifika akutana na sharti kwamba waingie na mali zako hapa na wewe mwenyewe, lakini ukitoka utabidi utoke peke yako. Na kweli mtu akiona kumbe hao jamaa ni mahisi ni maifuane, sasa mimi nitoke, akitoka anaambiwa haya toka wewe, lakini kama una msikiti, msikiti ni wewe, kama una gari ni wewe, kama una mashamba ni wewe. Hadha dhulmun adhim, na hii ni dhulma kubwa. Ilifanyika Moshi, dhulma hii, watu wa Moshi wakang'ang'ana hawajatoa ule msikiti, kwa kuwa waliumia na wao na pesa zao kila kitu. Baada ya msikiti kuisha, wakaja baadhi ya viongozi ambao wamejiletea haya masharti ya ghalala ya upotevu, wakaja wakaleta bango lao kwamba eti wao ndio waliojenga. Sasa hivi wamefikia mahala kwamba hali ya nani masalafi wakaambia tokeni kwenye msikiti, wale nao wakaoma wakasema hatutoki. Sasa kazia ikaenda mpaka mwisho yote, ikafika kwa wale waliotoa pesa za kujenga msikiti huo. Alafu wale watu wakaja wakamketisha yeye na wale waumini. Wasemaje bana wewe? Asema msikiti ni wetu, bali huu msikiti tumeujenga jamu. Mmeujenga? Watu wa Moshi wasema hapana, hajajenga msikiti huyu. Haya, ulitoka hela ulizipeleka wapi? Asema nilimpa huyu. Ulimpa huyu? Wewe ulitoa hela? Asema ulinipa kwa njia gani? Mkononi au niingizia kwenye benki? Asema nimekuingizia benki. Hawa tunaenda benki. Hataki kwenye benki. Tukaangalia kila kitu. Kazi ya hii imetokea Kongo, kazi ya hii imetokea Lusoto. Katika hizi vitu tulizonazo, kuna ndugu zetu kama masalafi kule wengi tu wametolewa msikitini wakiswali, maana hawako chini ya taasisi fulani. Hata dhulmu Mtume wa nabii alikuwa akiwajua na hakuwatoa katika msikiti. Asalafiyun, masalafi wanasisi na watu jamii, jamii ya watu wote. Hata mwezufi kama wanafali kwenye mkiti wao, kama wanasisi na wewe. Wao wanataka wakutikia dawa, wabadilike, uwe ni mtu wa sunna, sawa sawa. Lakini leo wao ukiwa wanawafukuza Waislamu, kwamba Waislamu fulani wasifai msikitini, maana hawako chini ya taasisi yangu. Wallahi hadha dhulmun adhim, hii ni dhulma kubwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayeweka masharti. Ama mtu yoyote akiweka sharti ambalo liko tofauti na masharti ya Allah subhanahu wa ta'ala hayakubaliki, hata aweze sharti 100. Na hii ni nukuu ya hadithi ya Barira. Barira huyo alikuwa ni mwanamke mtumwa, alipokuja akaacha huru ni mama Aisha radhiallahu anha, yule ambaye kwamba alimuuzi mama Aisha akasema, uwalii uje kwangu. Akaambua hapana, uwalii hauji kwako, uwalii utabakia kwa Aisha radhiallahu anha, kwa sababu wewe ungetaka uwalii ungemwacha mwenyewe huru huyu ili awe ni walii wako, wa ila uwalii utaenda kwa Aisha. Asema hilo ndio sasa kaambiwa sharti hili halikubaliki, maadamu liko tofauti na Uislamu. Waislamu wanatakikana walinganiwe waingie msikitini wakali. Leo wewe unakuja unaandika majina, fulani asiingie msikitini, fulani asiingie msikitini, fulani asiingie msikitini. Eshala. Wallahi hapa dhulma. Hii ni dhulma. Na sisi tunazungumza haya maneno ni mambo yanaendelea. Hivi tunazungumza katika mji wa Lesotho. Kwamba watu kwa kuwa wamekataa tu, mimi sitaki taasisi hii. Mimi sisi ni mafalaki, tumeshaelewa haki. Waambiwa msikiti huo sikanyaji wasiingie hapa msikitini. Sasa mbona msikiti ya Salafiyun hawafukuzi masufi, hawafukuzi Ansari Sunna, hawafukuzi Makadhibi, hawafukuzi kila ambaye kama anajinasibisha na Uislamu, hafukuzi, analinganiwa aje katika haki. Sasa wewe leo ukihukumu msikiti unamaanisha nini? Maana kama watu tajiri nao wanatoka baadhi ya watu watatu, pana nini tena hapo? Watu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah imekuja kwa katika ummati huu ambao ni wasatan baina milkataini. Ummati wa katina kati ambao huko katina kati ni ajirifu kati ya Mayahudi na Manasara. Nukutaka katika imani, tumtani Allah subhanahu wa ta'ala hakika tani. Istakudhulna, iyo tupenifana dhulna. Fa inna dhulna dhulna yawma al-qiyama. Kwani dhulma ni hizo siku ya kiyama. Na nimefuatilia hizo habari za Lesotho, nikagundua kama lile lilofanyika Moshi ndio hilo hilo lilofanyika Lesotho, kwa sababu walio wajenga msikiti baadaye yeye akaja akaweka bango vile vile. Alijiweka bango wenyewe wamefahamu bana hali ya hasa sasa hivi, wanafuata dawa za Arabia. Asema sokeni nyie toe zangu tena, mpaka watakaokuja watu ambao wanaenda sambamba na nini. Wallahi hadha la yajuzu ya kufuata. Hili ni jambo halijuzu, hata kama serikali inaweza kukusaidia wewe, maana umejiwekea masharti. Lakini nikumbuke siku ya mwisho yauma la yanfaumalu wala banun, siku ambayo hayatomnufaisha mtu mali wala watoto, ila man ata Allah bikalbin salim, isipokuwa aliyekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Umesalimika min adh-dhulm, umesalimika na dhulma washirku na ushirikina walbid'a na bid'a walmaasiya na maasiya. Kalbun salim, moyo uliosalimika na haya yote. Sasa wewe unasema nimeweka sharti, sharti lako kama liko tofauti na dini halikubaliki katika Uislamu, kwa sababu kuna sisi tunajulikana katika dini bidharura, kwa dharura. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa viongozi wa dini ambao wanajiwekea masharti kwenye mataasisi yao ambayo ma anzala Allahu biha min sultani, bali huyatumuna ni kufarakanisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد ايها المسلمون ايها الذين امنوا بالايمان جئني قوما امه ني امه وسطا ني امه وقتنا كان هيجوز تفديك في كتابه العباده ولا هيجوز تفديك في مساله التوحيد والسنه Siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisikia watu wananung'unika kwamba kuna mmoja katika masahaba yeye kazi yake ni kusimama usiku kucha na kufunga mchana kutwa. Hana mpango na mgeni, hana mpango na mwanamke, hana mpango na chochote. Yeye ni ibada tu. Usiku kucha yeye anasimama, anasoma Qur'ani kuanzia nas, kuanzia al-Fatiha ila nas. Usiku mmoja. Anafanya na Qur'ani. Akitoka kuswali, anasoma hivi hivi. Anafitilisha Qur'ani kwa usiku mmoja. Bimaana hana mpango na mke. Yaani kamuoa, kamuweka tu hapo nyumbani. Lakini hana mpango nayo. Habari hizi zikamfikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama ilivyokuja katika hadithi rawahu Imam Muslim hadithi nambari 1159 kwenye kitabu Siyam babu nahi an sawmi sahar. Hadithi imekuja an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-'As radiyallahu anhu mwendee asema كنت أصوم الدهر يا مجيبي عبد الله بن عاص بن عمرو العاص أصيم كنت أصوم الدهر من اللي هو النفونة ما يجي أكون سيفونة سيفون سيفون من النفونة ها كذلك سما وأقرأ القرآن كل ليلة ننصب القرآن زينا إلى وسيكم موجة Kijaba leo mtu kimuuliza, hivi ulisoma Qur'an ukaifunza kwa ajili ya mwanzo mpaka mwisho kwa muda gani? Labda hata ajui. Si mwezi wala si miezi mitatu wala si mwaka, ajui. Huyo alikuwa anasoma kila siku Qur'an kuanzia Al-Hamd mpaka sura An-Nas. Kila siku. Fakala li. Sema qala fa innama dhukira fa inna dhukirtu lin-nabi. Huwena nikawa nilitajwa mimi kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa uzuri tu, lakini watu hawaja tu kwamba mimi nakosea, ila Mtume alijua kwamba huyo mtu anakosea. Mna msifu bure nyinyi. Asema nikatajwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa imma ursila ilaya, au alituma mtu kwa mumini aniite, yani kana kwamba shaka hadha rawi, kana kwamba alishia mashaka kidogo. Asema fa ataituhu, nikamjia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, fakala li, akasema akaniambia, alam ukhba annaka tasuma ad-dahra. Hivi sijapewa habari ni kwamba eti wewe unafunga maisha yako yote wa taqra al-Qur'ana kulla layla, na kwamba eti wewe unasoma Qur'ani nzima usiku mmoja. Kuntu bala ya rafiki ya nabii Allah. Asema nikasema ndio ewe Mtume wa Allah. Alidhani atafidiwa, alidhani ataambiwa mashallah, mta Mungu mkubwa eh? Kwa sababu hapa huyu kafanya jambo ambalo kwanza hajaambiwa ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Pili, hii Qur'ani ukisoma namna hii inawezekana usielewe maana yake, maana Qur'ani nzima usiku nzima ina maana utasoma mbio sana. Kwa hiyo utatajabuka leo, hutakuwa na mazingatio, hutakiamini yale yanayokuwa yanazungumza. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tuiamini Qur'ani. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Hivi hawa watu hawaizingatii Qur'an? Sasa Qur'ani ndio ukiusoma kwa mtu kuzimu mzima, utakuwa unaenda mbio kama jarani wewe. Hutaizingatia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, kwa sababu akasema bala ya nabii Allah, ndio anaisoma ile Mtume wa Allah. Wala ari bidhani illa alkhair. Lakini mimi sijataka isipokuwa nilitaka heri tu, ni heri nilitaka. Jamani, kusoma Qur'ani ni jambo la amrisho katika Uislamu, halikatazwa. Lakini huyu anasoma hii Qur'ani kapitiliza, na mwenyewe anasema nafanya hivi sijataka isipokuwa heri. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, fa inna فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. إن فتوت تويوي كفونا كلا مويل سكوتا كلا مويل مويلكم من تعبكم من أنكم من تعب تجد أيام البيض سكوني أوبت إن فتوت تويوي كفونا كلا مويل سكوتا قلت أتينا عبد الله ابن عمرو بن العاص ليه كذلك؟ يا نبي الله انت من الله اني اطيق افضل من ذلك مني نموه بنا mimi ninaweza kufanya zaidi ya hivyo. Kwa hiyo hapo naona kama yani kama sifanyi ibada. Eti mwezi mzima siku tatu tu mimi nina nguvu bwana. Eh? Sawa. Kala. Fa inna li zawjika alayka haqq. Angalia mtu anampeleka kule kule. Amwambia tu mjao naye ana haki. Mjao uje muona tu mje muangaliane tu hivi ah. Ni mjao yule kwa alikuwa anakula, anakunywa, anavaa. Kapata wewe, atakupata wewe aje kwa mtu mwingine. Na dini imeweka ndoa ili watu wapate watoto. Sasa wewe kama ulali na mkeo, mtapata wapi hao watoto? Mkeo ana haki sasa. Mtano una somo, usiku umesimama wasali, wakati gani utamsalesha mkeo? Fa inna lizawji. Jua kama mkeo ana haki kwako. Wani walijazalika alika hapa, lakini pia mwili wako nao pia una haki. Huu mwili huu unahitaji ukae upumzike, kuna raha kidogo, ulale. Lakini wewe mchana umefunga, usiku ulali, waswali mpaka asubuhi. Sasa huu mwili una udhuru wewe. Wale wana mmoja siku moja alisema kwenye dua, eti kaeka nadhiri mchana kutwa, yeye akasimama kwenye dua hasalimini mtu huyo na amefunga. Mtume alivyosikia habari hiyo akaja akamwambia, mwambie niondoke kwenye jua, kwani ana udhuru mwili wake, ana udhuru. Unaona, aondoke kwenye jua, asalimiane na watu na atimize somo yake. Haka la Islamu. Uislamu hautaki al-ifrat wa at-tafrit. Basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, hakika si vinginevyo mwili wako una haki. Kala fasum yawm afadhu msoma Daud. Amwambia, basi kama hutaki hivyo, funga saumu ya na somu ya Nabii Daud. Ha? Fa innahu kana hasa an-nas akhadha an-nas. Yeye alikuwa ni mwenye kuwa kwenye ibada sana katika watu. Faqala qul ya Nabii Allah, wama soma Daud? Sema nini hiyo funga ya Daud? Niambie basi. Qala kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Alikuwa akifunga siku moja, akifuturu siku ifuatayo. Siku ya kwanza anafunga, ya pili anafungua, ya tatu anafunga, ya nne anafungua, wa hakadha. Hiyo ndio ilikuwa funga ya Nabii Daud alayhi salatu wassalam. Qala wa qara al-Qur'ana fi kulli tar. Na kisoma Qur'ani nzima ndani ya mwezi mmoja. Qur'ani nzima isome ndani ya mwezi mmoja. Qala qultu ya Nabii Allah, inni utiqu afdala min dhalik, lakini mimi nina nguvu, naweza kufanya zaidi ya hivyo nilivyoniambia. Kala fakrauhu fi kulli ashrina, basi isome Qurani ndani ya siku ishirini. Qurani nzima kwanzia mwanzo mpaka mwisho ndani ya siku ishirini isome. Kala kultu, nikasema ya Nabii Allah, inni utiqu dhalik, inni utiqu afdala min dhalik, mimi naweza zaidi ya hivyo, nina nguvu. Kala fakrauhu fi kulli sab'in, basi isome kila siku saba umemaliza. Kila siku saba umemaliza. Wala tazid ala dhalik, shartuna kampa amri. Sasa kaambia na usizidishe hapo, maana ukote alikuwa anapama na mbembeleza mbembeleza, lakini alipomuona ana tafsiri na hivyo asita fi istira, anaweka akamwekea sita hapo kidogo, akaambia na usizidishe hapo. Afin asema fa inna li zawjika alayka haqqan, kama ulijadana jua mzee ana haki kwako. Wa li zawjika alayka haqqan, na mtu aliyekudhuru aliyekutembelea wewe pia ana haki kwako. Wa li jasadika alayka haqqan, lakini mwili wako pia una haki. Qala fatajjabtu fa shuddida alayya, nilitia mkazo nikaleta shida, nikaleta uzito katika dini, Mtume akaniwekea uzito. Bimaana ameniamrisha siku saba nibaki nazo hizo nisizidishe, na yeye akafahamu kwamba kaambiwa asiwache. Kwa hiyo akawa anaendelea hivyo. Sasa kizaazaa kilipofika uzeeni, Allahu musta'an, qala wa qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam, innaka la tadri la'allaka taqulu bika al-ghamr, hujui labda umri wangu utakuwa mrefu wewe, nifikie mahala nisalipo, kutembea pia uwezi, kusimama kunyoka uwezi, ulikuwa wafanya usiku mzima, mara uko shaa baba, itafikia mahala mwenyewe kumara miguu zako. au pia huwezi kusema na yale mbili tatu, yani yako miwili na fimbo. Sasa wakati huo hutaweza kusali usiku mzima wewe. Asema basi la'allaka yadhulu bika an, huenda umri wako utakuwa mrefu wewe. Kala asema fasirtu ila alladhi qala li an-nabi, basi nikawa kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, falamma kabirtu, nilipokuwa mkubwa, wajidtu anni kuntu kabiltu rukhsata an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilitamani laiti ningekubali ile ruhusa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mmoja na kufunga nusu siku moja na siku mbili au kufunga siku tatu, nilitamani kwa sababu amri zapewa kuiacha na ugopa, nimezeeka ndaa, siwezi kusimama, siwezi tena. Hiyo yote ni kwa nini? Anateseka sasa kwa sababu ya kuleta tashajjud katika dini. Hivyo ndugu zangu katika imani, haijuzu kuwa na tashajjud katika dini. Mtu atakama tukirudi nyuma sasa, mtu atakama hayuko kwenye taasisi yako wewe, lakini ni Muislamu, yakulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hapana bora pasipokuwa fahati isipokuwa Allah na Muhammad ni mjumbe wa Allah, kuna haki ya kumnyima kufanya ibada katika msikiti abadan. Mtume alikuwa anasali na anajua fulani ni mnabii, lakini hata kufunza leo litolewe ni karatasi, watu karibuni wangapi wote wasisali msikiti huu, na akifanya mtu atakapata yeye jela. Nini maana? Nini maana ya Muislamu? Nini maana ya kusoma? Kwa nini mtu umeenda mpaka jamia? Kwa nini? Ittaqullaha rabbakum ayyuhal muslimun, mtende mola wenu ndani ya Uislamu, washtau yawma la yajzi walidun an waladi, na muiogope hiyo siku, siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, ni siku ngumu sana, wala mtu asifanye utani, asifanye utani kabisa na mathala ya sunna, kwa sababu dhulma ni mbaya siku ya kiyama, itakupeleka mabaya. Tunaombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni watu wenye kukamilika msawa. Kadhalika tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki, tuwe ni wenye kuifuata, atuonyeshe batili, tuweze kuiepuka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، خاصه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.